հայրենակիցներ, այսօր դեկտեմբերի 8-ն է, օրը 5-7-ի, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա ծրագրում Անահիտ Միրզանյանի օրվա զրուցակիցն է Արցախի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի ֆինանսներ բաժնի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Անահիտ Մխտարյանը։ Խճանկարեջի ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր նորություններով։ Օրվա հանդիպումը կամ փոփայն կորացույցով։ Այժմ ասենք Անահիտ Միրզանին։ Նոր գաղափարներով զինված գործուն ու խոչընդոտներ հաղթահարելու պատրաստ երիտասարդների հետ շփվելն անչափաճելի է։ Նրանք ակտիվ են, պրպտող ու ամենակարևորը չեն սպասում հնարավորության, այլ իրենք են ստեղծում դրանք։ Օրվա զրուցակիցս Արցախի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի ֆինանսներ բաժնի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Անահիտ Մխտարյանն է։ Բացի համալսարանական գիտելիքներից նա մասնագիտականին զուգահեռ այլ գրքեր է ընթերցում, փորձում ավելին իմանալ։ Նրա համոզմամբ տեղեկացված մարդը ավելին հասնելու շատ ավելի մեծ հնարավորություններ ունի։ Անահիտ, ուրախ եմ ձեզ ողջունել։ Շատ հաճելի է գործ ունենալ ակտիվ երիտասարդների հետ, եւ քանի որ ուսանող եք, կյանքի ամենաեռուն շրջանում, այսպես ասած, հետաքրքիր է ինչպիսին է ուսանողի կյանքը, ինչպես եք ընտրել մասնագիտությունը առհասարակ եւ ինչ հեռանկարներ եք կապում ձեր մասնագիտության հետ։ Մասնագիտությունս ընտրել եմ ինքնուրույն, իհարկե ծնողներիս, քույրերիս, ընտանիքիս անդամների խորհրդով նաեւ աջակցությամբ։ Երիտասարդի համար, ուսանողի համար իհարկե առաջ այնը գիտությունն է, իր մասնագիտության մեջ մասնագիտանալն է, սակայն այդ ասելով չեն կաղապարվում միայն դրա մեջ և միայն դասեր, տուն դասեր, դա չէ, այլ պետք է կարողանալ այդ մասնագիտությունը առօրյայում նույնպես օգտագործել, զարգանալ և ոչ միայն նեղ մասնագիտանալ, այլ հետաքրքրվել ամեն ինչով, որն է, կարծում եմ, մարդու հաջողակ լինելու գրավականը։ Իսկ ծուտ մասնագիտոր են, այսինքն ստացած գիտելիքները բավարարում են, թե դուք պրպտում եք, էլ ինչ որ մասնագիտական թեկուս գրքերի ընթերցում։ Իհարկե, անհնար է առանց դրա, ճիշտ է, մեր դասախոսները տալիս են հնարավորինս, թե իրեն դասախոսությունների միջոցով, թե այլ ինֆորմացիաների միջոցով, սակայն ես ձգտում եմ անընդհատ ուսումնասիրել մասնագիտությունը, նաև ոչ մասնագիտական ուղություններով գնալ։ Իհարկե դրանց մեջ մտնում են գրքեր, համացանցը, որը մեզ տալիս է շատ մեծ հնարավորություններ, որոնք չունեին մեր 10 տարի առաջ նախորդերունդը։ Իհարկե շատերը չէ, որ օգտվում են այդ հնարավորություններից, բայց դա դրական շարժիչ ուժ է։ Իհարկե ճիշտ օգտվել հնարավորություններից, նաև դա է կարևոր, որ համացանցից օգտվել որոշակի գիտելիք ստանալու համար, ոչ հենց այնպես։ Այո։ Անահիտ, ուսանողի կյանքում կարևոր է անշուշտ գիտելիք ստանալը, բայց նաև, քանի որ դա ակտիվ շրջան է շատ, պետք է ուսանողական կյանքից հնարավորինս վերցնել այն, ինչ տրվում է, որովհետև այդ ժամանակահատվածը կարճ է, միշտ ուսանող չեն լինում եւ հետո որոշակի օրեն զղջում են ոչ ակտիվ լինելու համար։ Ինչ է անհրաժեշտ ակտիվ լինելու համար, ինչ դիրքորոշում պետք է ունենաս, որ լիարժեք ապրես այդ ուսանողական կյանքը։ Մեր դասախոսները, դասախոսություններին, դասերին զուգահեռ միշտ խորհուրդ են տալիս լինել ակտիվ։ Նրանք էլ են հենց շեշտում դա, որ հետո զաչալու ենք, որ մեր ժամանակը ճիշտ չենք օգտագործել, ռացիոնալ չենք օգտագործել, և ակտիվ լինելու այդ հանգամանքը բացատրվում է, որ պետք է լինի ցանկություն դասերի հետ համատեղել այլ միջոցառումների մասնակցումը, դրանք կարող է լինել թե ուղղակի քաղաքային միջոցառումներ, թե գիտական ընթերցումներ կամ գիտաժողովներ, որոնց պետք է ոչ թե ստիպողաբար, այլ ցանկության մասնակցել, և դա էլ է հնարավորություն ավելի կատարելագործելու գիտելիքները։ Նաև ակտիվ լինել նշանակում է շփվում տարբեր մարդկանց հետ, որը նույնպես մեծ նպաստ է բերում հետագայում զարգանալու։ Այսինքն հնարավորություններ կա նաև ալֆա ֆակուլտետների ուսանողների հետ շփվելու տարբեր միջոցառումների։ Մանավանդ այս տարի այդ միջոցառումները շատացել են եւ հնարավորությունները ավելի են մեծացել ու հնարավորությունները առաջ գնալու ավելի են մեծանում։ Կոնկրետ ձեր մասնակցության համար ասեմ, կհիշեք ինչ որ միջոցառումներ կամ հանդիպումներ, որոնք հենց ձեզ ապագա տնտեսագետներից շատ օգտակար են եղել։ Համասարանում կազմակերպում են ոչ ֆորմակրթության միջոցառումներ, որը ինձ ներկայացնում է տարբեր մասնագետներ, դրանք կարող են լինել պրոֆեսորներ, դասախոսներ, բիզնեսում մեծ հաջողությունների հասած մարդիկ, ովքեր գալիս եւ կիսվում են իրենց փորձով եւ նշում են, որ դա ոչ մի դպրոցում, ոչ մի համասարանում չեն սովորեցնում եւ կարեւորը դա է։ Իհարկե, յուրաքանչյուր ոք իր փորձի արդյունքում է հասնում հաջողության, սակայն լավ է, երբ դու ուրիշի սխալի վրա կարողանում ես ճիշտ կողմնորոշվել։ Ասում են, խելացի մարդիկ սովորում են ուրիշի սխալների վրա։ Դա պետք է կարողանալ, իհարկե, ուրիշի սխալի վրա նոր սխալներ չգործել։ Անահիտ, ինչքան գիտեմ, վերջին ժամանակահատվածում ստարտափներ են կազմակերպվում, որոնք էլի ինչ-որ գաղափարների շուրջ համախմբում են ուսանողների ու հեռանկարներ ունեմ։ Կխնդրեի այդ մասին մի փոքր, խմբերի մասին առհասարակ, ինչ նպատակ ունեն, ինչ թեմաներով են խմբում, քանի անդամ կա, ում վրա ինչ պարտականություն են դրված։ Startup Challenge for Artsakh, երևի լսել եք, կազմակերպում է NTF-ը եւ TSD ընկերությունը, որի նպատակն է Արցախում ընդհանրապես գաղափար ունեցող մարդիկ կարողանան ներկայանալ իրենց գաղափարը հետագայում զարգացնելու համար։ Դա կարող է լինել թե փոքր բիզնես, թե ուղղակի ստարտափ կամ ուղղակի գաղափար, որը ցակել է ինչ-որ գործ անելուց կամ հենց դասին նստելուց։ Սկսել է Startup Challenge for Artsakh-ը իր գործունեությունը հոկտեմբերին։ Հոկտեմբերի վերջին պետք է ներկայացնենք հայտերը եւ ըստ այդ հայտերի մենք որոշակի թվականակով ներկայացանք։ Այստեղ նրանք խնդրեցին մեզ ներկայացնել ցանկացած գաղափար, որը մենք ունենք, եւ նշեցին, որ կարեւորը հավատքն է, որ դա կարող ես իրագործել։ Ներկայացրեցինք, նրանք մեզ ուղղություն ցույց տվեցին, որ ահա այս գաղափար ունի որոշակի հեռանկարներ, առաջարկում ենք խորանալ այս գաղափարի մեջ, եւ ձևավորվեցին թիմեր ըստ իրենց ցանկության։ Երիտասարդները ընտրեցին այս գաղափարի ներկայացուցիչ թիմը, ձևավորվեցին թիմեր եւ շաբաթական տարբեր դասընթացներ են ընթանում, մենթորներ են գալիս Երևանից, մասնագիտությունների տեր, ովքեր ուղղորդում են գաղափարը որոշակի ուղով զարգացնելու համար, եւ իհարկե դա մեծ օգնություն է մեզ համար։ Կոնկրետ ձեր թիմի գաղափարը ո՞րն է, ձեր թիմի ապագա դեռ մարմին չստացած ի՞նչ գաղափարի շուրջ եք աշխատում։ Մեր թիմի անդամները ունեին տարբեր գաղափարներ, սակայն համախմբեցինք մի գաղափարի շուրջ։ Գաղափարը այն է, որ յուրաքանչյուրս մեր եկամուտները ծախսում ենք շատ տարբեր ձևով։ Լինում է, որ կարող ենք խնայել տվյալ գումարը, սակայն ծախսում ենք ոչ նպատակահարմար։ Եվ գաղափարը այն է, որ ստեղծենք մի հավելված vacation, դա նախադեպը չունեցող հայկական հավելված կլինի հայերեն լեզվով, որը թույլ կտա յուրաքանչյուր ամիս գրանցել եկամուտները ամեն օր ցանկացած ժամ, երբ նոր եկամուտ եք ստանում, եւ ծախսերը, երբ ինչ որ դա թեկուզ լինի 100 դրամ կամ ավելի մեծ գումար, եւ ամսվա վերջին այն ներկայացնում է ձեզ եւ եկամուտների ընդհանուր հանրագումարը եւ ծախսերինը, եւ հնարավորություն է ընձեռնում մտածելու, արդյոք այս գումարը, որ ծախսել ենք այս նպատակին, արդյունավետ է թե ոչ, ու ինքը նաեւ խորհուրդներ կտա ընթացքում։ Հետո մենք ունենք ծրագիր անցկացնելու դպրոցներում սեմինարներ, դասընթացներ, տրեյնինգներ, որոնց հիմնական իմաստը կլինի ինչ է փողը մարդու կյանքում, եւ դա ուղղակի թղթադրամ չէ, չնայած այն իրենից դա է ներկայացնում, եւ փող ունենալ դա ուղղակի հաճույք չէ, կամ փող ծախսել դա ուղղակի հաճույք չէ, մարդ պետք է ունենա նպատակներ, կարողանա տվյալ գումարը օգտագործել ըստ նպատակի։ Նաեւ մեր սեմինարների նպատակը կլինի այն, որ երիտասարդներին, նրանք կլինեն բարձր դասանցիներ հիմնականում, ճիշտ ուղով տանելու, որպեսզի հետագայում նրանք արդեն որոշակի գաղափարներ ունեն, իրենց գաղափարը նույնպես հետագայում կարողանան ներկայացնել։ Երևի թիմի յուրաքանչյուր անդամ ինչ որ ֆունկցիա կատարում է, ինչ որ առանձնահատուկ բան, որը հենց ինքն է անում, որպեսզի թիմային աշխատանքը ավելի արդյունավետ լինի։ Կատարել ենք աշխատանքի բաժանում, որը դեռևս հին ժամանակներից կարևոր դեր է կատարում որևէ աշխատանք սկսելու մեջ։ Մենք թիմով հավաքվում ենք, մեր հարցադրումները, մեր տեսակետները տվյալ հարցի շուրջ ճիշտ է սխալ է կատարում, գալիս որևէ ընդհանուր հայտարարի եւ զարգացնում այդպես մեր գաղափարը։ Գաղափարի մեջ ես բաց թողեցի, մենք կունենանք նաեւ հայերեն գրքեր, որոնք կթարգմանենք Արտասահմանյան գրականությունից, որը ընդգրկելու է հիմնականում մեծ հաջողությունների հասած մարդիկ, ովքեր իրենց փորձով, իրենց աշխատանքով կիսվել են մեզ հետ, սակայն շատերի համար անհասանելի է դա, թեկուզ որ այն հայերեն չէ, եւ շատ մարդիկ սիրում են կարդալ հենց հայերեն, քանի որ դա մեր հայոց լեզուն է։ Դա նույնպես կօգնի, որ ավելի շատ մարդիկ տեղյակ լինեն պարզապես։ Եվ կարծում եք հեռանկարներ այնուամենայնիվ կլինեն այդ աշխատանքի շնորհիվ։ Հեռանկարներ կան եւ կլինի կիսաեզրափակիչ եւ եզրափակիչ փուլ։ Նույնիսկ եթե չանցնենք եզրափակիչ փուլ, կարծում եմ հետագայում կարող ենք ինքներս այդ գաղափարը իրագործել։ Ավելի հեշտ կլինի երևի, որ ֆինանսական օգնություն այնուամենայնիվ լինի երևի հաղթողին։ Թիմերի միջև ընտրություն կլինի, որ Արցախը եզրափակիչ փուլից հետո ընտրվելու են 3 թիմեր, որոնք մրցելու են այստեղ եւ Երևանում անցկացված այդ մրցույթին, եւ վերջում հաղթողը կստանա որոշակի ֆինանսական օգնություն իրագործելու իրենց բիզնես գաղափարը։ Համենայն դեպս, եթե դա չլինի էլ, յուրաքանչյուրը ձեզ համար արդեն որոշակի ծրագիր ունեք հետագայում ինքնուրույն իրագործելու։ Եթե ոչ միայն, ապա ինքնուրույն իհարկե նոր գաղափարներ են ցակել, նոր գիտելիքներ են ձեռք բերել, նոր հարցականներ ունենք, անընդհատ փորձում են գտնել դրանց պատասխանները եւ մեծ օգտակարություն ստացանք։ Եվ անշուշտ յուրաքանչյուրը միմյանցից ինչ որ բան ստացակ, սովորեցիք։ Թիմային աշխատանքի կարևորությունը նաեւ դրանում է կայանում։ Իհարկե շատ մեծ հաջողություններ ունեցած մարդիկ ընդգծում են հենց մարդկանց հետ շփումը, որը նամանավանդ Արցախում մեծ կարևորությունի, չնայած մարդիկ փորձում են գաղապարված քայլել այս ուղությամ, միայն այսպես մտածել միայն մի ուղությամ, սակայն այս շփումները թե Երևանից եկած դասընթացները վարողների հետ, թե թիմակիցների հետ, թե այլ թիմերի հետ, մենք նաև այլ թիմերի հետ, եթե ինչ-որ բացասական կամ սխալ բան ենք տեսնում, փորձում ենք արտահայտվել ուղղորդել նրանց, եւ այդ մինուսները ընդգրկումը նրանց համար իհարկե մեծ օգնություն է հետագայում սխալները ուղղելու են պարզապես եւ ավելի լավ արդյունքներով ներկայանան։ Շնորհակալություն Անահիտ, ձեզ հաջողություններ ստարտափների իրագործման, թող դրանք պարզապես գաղափարներ չմնան, այլ մարմին ստանան, այսպես ասած, եւ ձեր հաջողությունների սկիզբը լինեն։ Շնորհակալություն, հաճելի է շատ։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Get like Սիրելի ուղդիրներ, դուք լսում եք կարծիքահաղորդաշարի դեկտեմբերի 8-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն ամփոփեն 2-7-ի զուրպատ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Եթերում տեղական ժամանակով 15:48 րոպե։ Այս պահին լսենք խճանկար էջը։ Կարևոր խորհուրդներ. Սուր շնչարական վիրուսային վարակներ. Գրիպը սեզոնային է, խոզի թե փղի կարևոր չէ։ Կարևոր է միայն այն, որ դա վիրուս է և փոխանցվում է օդակաթիլային ճանապարհով ու ախտահարում է շնչուղիները։ Պրոֆիլակտիկա. Եթե դուք հանդիպում եք վիրուսին, իսկ ձեր արյան մեջ չկա պաշտպանիչ հակամարմիններ, ապա դուք կհիվանդանաք։ Հակամարմիններն ի հայտ են գալիս երկու դեպքում. կամ դուք հիվանդանում եք, կամ պատվաստվում եք։ Պատվաստվել հնարավոր է սեզոնային գրիպի դեպքում միայն։ Ունենալ պաշտպանիչ հակամարմիններ այն երեք վիրուսների դեմ, որոնք մտնում են սեզոնային գրիպի կազմի մեջ, ավելի լավ է, քան ընդհանրապես ոչինչ չունենալ։ Եթե պատվաստելու հնարավորություն ունեք, ապա պատվաստվեք, բայց միայն այն դեպքում, եթե առաջին դուք առողջ եք և երկրորդ, եթե պատվաստանյութ ընդունելու համար ստիպված չեք լինի նստել պոլիկլինիկայում ամբոխի մեջ, վերջին իրավիճակում ադեկվատ պաստանյութ ընդունելու ձեր շանսերը քչանում են։ Ապացուցված պրոֆիլակտիկ էֆեկտիվությամբ ոչ մի դեղամիջոց գոյություն չունի, առավել ևս ոչ մի սխտոր, սող, ոչ մի դեղահապ ի վիճակի չեն պաշտպանել տարածվող ոչ մի վիրուսից ընդհանրապես, իսկ գրիպի վիրուսից մասնավորապես։ Վիրուսի աղբյուրը մարդն է և միայն մարդը, որքան քիչ մարդկանցով շրջապատված լինեք, այդքան քիչ է հիվանդանալու հավանականությունը։ Կարանտինը հրաշալի է, մասսայական հավաքների արգելքը հիասքանչ է։ Մեկ կանգար ոտքով անցնելն ու ավելորդ անգամ սուպերմարկետ չմտնելը իմաստուն քայլ։ Շնչադիմակ օգտակար իր է, բայց ոչ միջոց։ Պարտադիր պետք է լինի հիվանդի վրա, եթե շուրջն առողջ մարդիկ են, այն չի կանխում վիրուսը, բայց կանխում է կաթիլների տարածումը, որոնք հարուստ են վիրուսով։ Հիվանդի ձեռքերը ևս վիրուսի աղբյուր են, ինչպես քիթն ու բերանը։ Հիվանդը դիպչում է դեմքին, վիրուսն ասնում է ձեռքերին, նա դիպչում է շուրջը եղած իրերին, դուք դիպչում եք այդ ամենին, և ողջույն սուր շնչառական վիրուսային վարակ։ Մի դիպչեք ձեր դեմքին, ձեռքերը հաճախ խաղի լվացեք և ձեր հետ ունեցեք թաց հակաինֆեկցիոն հիգենիկ անձերոցիկներ, լվացվեք, մաքրեք, միծուլացեք, սովորեք ինքներդ ու երեխաներին էլ սովորեցրեք փրշտալիս օգտագործել ոչ թե ափը, այլ արմունգը։ Օդը վիրուսային մասնիկները ժամերով պահպանում են իրենց ակտիվությունը տաք և անշարժ օդում, բայց գրեթե միանգամից քայքայվում են թարմ խոնավ ու շարժվող օդում։ Զբոսնել կարելի է, ինչքան ասես։ Զբոսնելու ընթացքում վիրուս ձեռք բերելու հավանականությունը գործականում ռեալ չէ։ Այս առումով, եթե դուրս եք եկել զբոսնելու, պետք չէ ցուցադրաբար շնչադիմակ կրել փողոցներում։ Ավելի լավ է թարմ օդ շնչեք, իսկ շնչադիմակը կրեք ավտոբուս նստելիս, գրասենյակում կամ խանութում։ Սենյակի օպտիմալ ջերմաստիճանը պետք է լինի 20 աստիճան ցելսիուս, խոնավությունը 50-ից 70%։ Պարտադիր է տարածքի հաճախակի և ինտենսիվ օդափոխումը։ Ցանկացած տաքացնող միջոց չորացնում է օդը։ Ուշադրություն դարձրեք խոնավությանը, լվացեք հաթակը, օգտագործեք օդը, խոնավեցնող միջոցները։ Ավելի լավ է տաք հագնվել, բայց մի միացրեք ավելորդ տաքացուցիչներ։ Խոնավեցրեք լորձաթաղանթը, 1 թեյ գտալ սովորական կերակրի աղը լուծեք 1 լիտր եռացրած ջրում, լցրեք ցանկացած սրվակի մեջ և սիստեմատիկ փչեք քթանցքի մեջ։ Նույն նպատակով դեղատնից կարելի է գնել շնչուղիները խոնավեցնող միջոցներ։ Բուժման կանոնները. Տակ հագնվեք, բայց սենյակում պետք է լինի զով և թարմ օդ։ Ստիպողաբար մի կերեք, շատ հեղուկ օգտագործեք, քթի մեջ հաճախ աղային լուծույթներ կաթեցրեք։ Եթե որոշել եք պայքարել բարձր ջերմության դեմ, ապա միայն պարացետամոլ կամ իբուպրոֆեն։ Շնչառական ուղիների ախտահարման դեպքում ինքնաբուժումը ոչ մի օգուտ չի տա։ Հակաալերգիկ միջոցները սուր շնչառական վիրուսային վարակների հետ ոչ մի կապ չունեն։ Ժամը ամփոփային կորացույցով։ Այս այսօրը ծնվել են Հորացիոսը, ռումյացի բանաստեղծ, Բյունստերնե Բյունսոնը, նորվեգացի գրող, Էմիլ Ռենոն, ֆրանսիացի ուսուցիչ, Վլադիմիր Գիլյարովսկին, ռուս գրող, լրագրող, Լեոնիդ Բակալովը, ռուսաստանցի կոմպոզիտոր, Կլարա Ռումյանովան, ռուս կինոդերասանուհի, Մաքսիմիլյան Շելը, ավստրաշվեցարացի դերասան, ռեժիսոր, Ալիսա Ֆրենդլիխը, կինո և թատրոնի ռուս դերասանուհի, Դևիդ Քարադյանը, ամերիկացի դերասան, Թոմաս Չեքը, ամերիկացի մոլեկուլային կենսաբան։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։